بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق مكي سورة دي نزول كي دريت ياري دو سورة انفطار نروسو نازل شوالي ربطي دي مخي صداري چه مخي سورة كي زجرو پا تدبيب او تقزيب ندلتا ترغيب دي سي محنت تا چه سي محنت وكي دوهم ربطي مخي صداري چه مخي سورة كي ترغیب و ایمان تا و دلتا ترغیب به ایمان عمل صالح دوارو تا دعوه ده صورت اغا اثبات ده قیامت ده او پناه ده عالم ذکر که و ترغیب بر که عمل صالح هوتا نو حاصل لاره صورت که اثبات ده قیامت هم ده او دارنگی صورت که ترغیب هم ده عمل صالح هوتا ده صورت حاصل لاره چاول کی د قیامت حالا ذکر کای او بیا شری پدری بشارت پر کای پدری حالات سره بدری علتون العذاب بیانای بدری شوا ذکر کای په باس بعد الموت بانی او به زیره تخوی په سلور خبر ور کای د صورت کی اول حالات حشر کای سما شقت او اجل او مدت ناول حالات دا قیامت ذکر کئی بے بشارت پا دری حالاتو بے دری علتون العذاب او بے دری شواهد پا اثبات دا قیامت پلا اخشن بشفاق واللیل وساق والقمر جتا دری شواهد دی او بے زجر و تخویب در سلور حالاتو بانی دا صورت حاصل لی صورت امتیازات داری چې دې صورت کې خاص حالات د قیامت بیانېږي. دویم دې صورت کې شواهد دي، اذا سما انشقت دا خاص شواهد دي چې په لا وخشم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، دا خاص قسم شواهد په دې کې بیانېږي. دا دې صورت امتیازات دي. اذا سما انشقت وازنت ربها وحقت، آسمان باندې مختلف حالات راځي. اول به اسما سشي، دا به کولاو بشي، دروازې او کی جوړ شي، اول حال ادارې. دویم الله به سره پوسته کې درې کی، دریم به اب کې چودونه وشوي، او څلورم به بس شي و بچو انشقت. نو دا څلورم حالت دی د اسمان، ځکه قرآن کې مختلف حالات بیانېږي. کله د قیامت پر بسمان کولاو شي او دروازې بشي، دغه اولنی حالت دی. کله وي سما کوشته د اسمان نه به دا پوستکی درېږلی شي، دا دویم حالت دی. کله وي سما ان پتورت، دا دریم حالت دی، چاودونه به کې وشي. او د سما ان شقت، دا سره څلورم حالت دی، چې اسمان به وچ وي او بیا به ځمکې ته غورځېږي. نو اذا سما انشقت، کله چې اسمان وشي، وازنت ربها او غوږ یې ښی دی حکم د رب ته، وحقت او دا ورله لایقه ده، اسمان الله ته غوږ یې ښی، یعنی مقصد داری د الله تعالی د امر انتظار کوي او د الله د امر تابع دی په انشقاق کې. که الله ورته د چاودو امر وکړي نو چوي به، او وحقت دا ورله لایق ده. دا ولی ذکر اللہ خالق و مالک دے، او دا خالق و مالک اطاعت دا واجبی. او آیات دام معلوم شو چه اسمان کم اللہ شعوری خیرے، دارنگی زمر کم اللہ شعوری خیرے. اسمان او زمر کی دی دا اللہ امر تا چرے غوی خیرے، چه اللہ منگ تا کل امر وکی، تک اسمان تا امر دا چاودولو وشو چوی با، او زمر کبا چرے اغی تا امر وشی، نغه به دا مړی خزانی را گزار کی. نو د ځمکه او اسمان کې د الله شعوري خیره، او همیشه د الله تعالی امر ته په انتظار کی، او همیشه د الله تعالی سم اطاعت کوي. نو ازینت معنی غوږی کړي رب یا حکم درته، د الله حکم ته غوږی کړي سمانه، د الله امر ته په انتظار کړي اسمان. وحق او داور للائق امده، چې د الله امر اومدی وری، دکه الله خالق او مالک دی. نو د خپل خالق او مالک امر منل دا ضروري دی. وجن کا مدت راہ کلشی مدت اگڑ ولیشی اور راہ کلیشی رزم کا بننا راہ کا گی دیر پارش دا کھند غرونا لوڑے جوری داپ کی ختم شی تقادیش کے راجی سرمن شن بلّہ را کا گی دا با اوار کی دیر پارش خرگ میدان حشر کی حساب کتاب پار ادری گی ادغوی قیم سے وط مد مدن مصر مد ادیمنا من غیر اودیتین ورا کشباری سرمن شن بلّہ را کا گی دا لوڑے جوری ڈیرا کے عصبت اللہ ختم کی والقات وبور دیما اس پی اچ دی پر ازما کی ازما کسی دن مڑی دی خزانی دا برا گزار کی وتخلت او خالی بشی ان مقصد دار ازما کی چکم سری دا بولٹئی کی را گزار بے کی حدیث کی دا رازی دا سمرا مڑی خزانی دا بٹو را گزار کی ابن قیم سے وہ تقی و یوم العرض من اکبادها دا قیامت پر از با دا الٹی ہوئی کی وتقیو یوم العرض من اکبارها کل استوانی نفائس الاسمانی لکر سور دا بشون بشان برا قیمتی سرا اسفین دار سبرا گزار کی کلو یراہ بعینہی وعیانہی مال امرئیم بالاخذ منہ یدانی آسرے بوتا گوری او سوک بلاسن وروری دا سرا اسفین و خزانو معدنیتو نبا آسرے مستغریبی حدیث کے دارا یہ سدے بو شر دیر فارما مڑے کلو دی دنیا دا فارما سی رحمی کٹ کرو دی دا پا کہ ما لاس کٹ شو نو دا سر سپین خزانے دا بیدیا پراتے شو و تلاس امن لگئی نو آلقان ما فیا و تخلت دا مقصد شو دا با دا عرص را گزار کی او خالی بشی اکا ظاہر نبی دا لوڑے دی رکی او کن دی دا بخط بشی او باطن نبی مڑی او دارنگی دا خزانی ختم شی او دے کے دیورا سختی تم ایرا اشارہ دا چہ دا دیر سختی دا وجنا لکا حاملہ حملو غرزائی نو دارنگی زمکم دا خپل دننا معدنیات او یا مڈی رو غرزائی وازنا تا وی خیرے لیرا بیاو کم دراب تا وحقا تا دا ورسل لائقا دا یا ایو نیسان انکا لنا ربی کاتا پا ملاقی یہ انسان یقیناً مشقت کے ان کے محنت کے ان کے الارب کا ملاقات درب پورے الارب کا نام آنا چدمر کا پورے سنے کا عمل او بد عمل کا ولیشے سر سے کل مڑشی بے دامل سلسلہ ختمی گی مقصد دار اسم نکھا عمل و کر ناکار عمل لذان و ساتا پدی جون بان نیک عمل کا ولیشی دمن روس خوبے سے نکی گی دیوین آغا یزید رقاشی رحم اللہ بارک رازی آغا با دزان سا خطاب کاو چی گولا دسی وقت راجستا تر پسوگ من نشی کولی روجوی با نشی نولی تلاوتون و ذکرون با نشی کولی نو الی ربی کا مقصد داری دی ملاقات درب پوری ملاقات درب سمانه یعنی تر مرگ پوری اللہ دی مرگ پوری نیک عمل کولی شی نیک عملو کو دو گناہ نزانو سات پا ملاقی بیب پی وستکیدون که دا اللہ سر نوچی دا اللہ سے وزیکی انو دا اللہ ملاقات لسو کا تیاریو کا فا اما منو دی کتاب او بیمینی دا دو قسم خلق و ذکر کئی یولا بشارت او بلا تخویف فا اما منو دی آسو چی والی شو آغی امن ناوکی لاسبانی فا ساو پا یحاسب و زر چی دس با حساب اوکلش صاحب یسیر حساب آسان نزن چاہ سب آسان حساب کی آسان حساب سر حدیث کی تعرض ام ویلیش نوری ان مقصد داری اللہ پا اوتی چی پلانی و پلانی گناہ ری کری خوزم آپی دا آسان حساب دی او یو گران حساب دی گران حساب داری شریع تو دا گناہ ری ولی کری نبی خود ولی ری چاہ سب جواب دی ندر بیر دیر گران کار دی دیکھر چاہ سے بے جواب دی وین قالب دیا واپس الہ علیق پل اہل تا مسورن خوشالا الہ اہلی جنت کی دہور و غلمان بی یا بال بچ جو دنیا کی کم ہو اگر تا واپس کی دا سال کی جدے بخوشالای واما من اسوچ ول شمل ناپچ اورستر شان پسوب دوزدی بروبری سبورن هلاکت سبورن سمن هلاکت یعنی مقصد داره دیبا پریاد کئی تا یو یو عمل بیادی و سوز بکئی چای تباو شم حلاک شم پلانی ورنی پلانی غلطی و گناه کلی و تباو شم پلانی غلطی و گناه میکلی و تباو شم دا یو یو کار بخپل یادی و سوز بکئی کئی پس او پیدوزه دیبا رو ولی سبورن حلاکت حلاکت برابری سمانه یعنی مقصد دیبا حلاک شم تباو شم یا جان تب خیرے کی چل ماں ہلاک و تباہ کی چما والی داغلتی کا بولا ویس و سیرندے بن نو ضور گرم تھا ان نوکان پیالی مسورن یقیناً دیو پخ ملال کے مسورن خوشحال مسورن خوشحال سمن دنیا کے اللہ دین نے پارکم غم و تقدیم نیا تیر کرے اللہ پہ دین کس طرح شو نے استعمان شو نے ٹول میں پارا موراحت کے تیر کر لے رہے او ټول عمر سره لهیم او شهیم ګرځي وړ پړ ګرځي د الله د دین د پاره دی ونه زورول شي عمر بن عبدالعزیز رحمه الله او هغه چاته مکړیږي د الله په دین نه زورېدلې هغه چاته وکړې د الله په دین سره وزورول شي نو مسورن څه سم ده ان دې د الله په دین کې نه دی زورېدلې نه دی پازار شوی لکه باندې خلک مسلمانی کې خودشي مسلمانی کې چې ټول عمر پی تیر شي نه شهیدانو شي نه زخمیانو شي نہ جیرو نہ تیر کی نہ پہ ہجرتون نہ راشی نہ جہاد نہ وکی ٹول عمر خپ آرام باری او پرہاد کور وقت رہی نہ ان نو کار بے و نہ وہ والے جنت نہ رات نصیب کی او اللہ جنت الفردوس میں نصیب کی نہ ان نو کان فی اہلی مسلم مقصد دا اللہ پ دین دے و نہ زوری دے و نہ کڑے ان نو زنه یقین دے گمان ان لا یہو راش دے و نہ واپس ی اللہ تا دو گمان داو چکن قیامت نشتا اللہ تنورزم بنابل کی ولین این رب یقینان لکان بیدو منی بسوینن لیدون کے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر زد تساق اللہ ویند داسی گو اکوم بالشفق شفق لرا شفق اغا سرخی در مخام بطیم کی واللیل گو اد شفا وما وسق وسج در شفی راجم کی دور دا شین خوارش او شپی بیا راجمش ول قمر گواد اس ممید تسقا کرشی پورشی لا ترکبن نتبقا ان تبق دای جواب قسم دی لا ترکبن خام خازی بتاسی تبقا یو حالت رسل بل حالنا ان تاسه مختلف حالات راجی پتاسی معنی ممر گراجی بے بد قبر راپورتا کی بے بلّہ تفیشی کی گئی یہ مقصد دار یا دانی لطر قبول نہ توبق ان توبق قیامت کے بعد مختلف حالات راشی او دانیں گی دنیا کے مختلف حالات راضی سر مادار اکلا غریبی کلا خوشحال اکلا خپئی دا پہ راضی دانیں گی لطر قبول نہ توبق ان توبق دمخنو پتریقو بروان شد یہود و نسواراو نلتر کبون نخام خازی بتاسی تو بقن یو حالت تا عان تو بق روسته دبل حالن نا یعنی مختلف حالات بربانی رازی تاشی بانی مرگ رازی او بیام باد قبر ها زندگی را بیام باد قبر نرا پورتکی گی میدان حشر دی اللہ تا پیشی دا حساب کتاب دی داننگی اعمال بتل لیکی یا منامی بتقسیمی گی پورے شرات بانی بورتھ گی میرا مختلف حالات و تاشبانی راضی پمالم سید اللہ منشری ایمان راوڑی ویدا قرآ علیہم القرآن قرآن کریم لاشود من سید اللہ تھا بل اللہ دینا بلکہ آ کسان یوکا پورش کو پرے کرے یوکا زیبن دئی تقزیب کئی تقزیب کوئی جس سے مقبول حضب کھلے دعموم دا پارا یعنی خ خبر او د دین خبر د اری به تکذیب کای ول عالم الله خو له بما پاس باندې یون چې دی جمع کای په بش من دا وی زیر ور کړ دی ته بیا عذاب نن این په عذاب درده اون کی باندې او په بشر هون کې پیر اوړه د کرا د مخ کې اعمال باندې د تپری کای چې د مخ کې ګنده کارونو پوجا الله وی دی لسری عذاب علیم دی. الا الذين مگر کسان عملو چې ایمان لري او امیر سوالت یمن نه کوي نیک لهم اجر دی لا بدله ده اجر دی غیر ممنون چې نه دی منه شوی غیر ممنون منه کیږي بنه او غیر ممنون الی ختمیږي بنه.